पराकृत नगद बंधु परम ब्रह्म नाकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गेत्री गोपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुंदरमुखाद्विंदनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण देखो बात कही जाए उनको आप ध्यान से सुनो। ये पूछा है कि देह का अध्यास कैसे मिटे। देह मैं हूँ, देह मेरा है, मेरे तीन बात है। एक तो बची हुई है कि देह मैं हूँ, शरीर ये यही मैं हूँ। तो ये शरीर आप नहीं है। क्या पता कि शरीर माँ के पेट में बना है, आपको मिला है और ये बिछड़ जाएगा। एक दिन शरीर छोड़ करके आप चले जाओगे। तो छोड़कर चले जाओगे इससे मालूम होता है कि शरीर अलग है, आप अलग है। जब ध्यान देना है, खेल केवल बात सुननी नहीं है, समझनी इस बात को। जैसे हम मकान में रहते हैं तो मकान को छोड़कर हम चले जाते हैं, इससे सिद्ध होता है कि हम मकान नहीं है, मकान अलग है। हम अलग अलग न होते तो उनसे छोड़कर नहीं जाते। छोड़कर जाते हैं तो हम अलग हैं। तो मुख्य बात ये समझनी चाहिए कि हम छोड़कर चले जाएंगे जो पहले से अलग है वो ही पीछे अलग होते हैं। ऐसा नहीं पहले एक होते हैं फिर अलग हो जाते हैं, ये बात नहीं है। पहले से ही अलग है, वे ही अलग होते हैं। हम मकान से अलग होते हैं तो पहले भी अलग ही है, मकान हम नहीं है, तब मकान को छोड़कर जाते हैं। तो शरीर को छोड़कर जाते हैं तो शरीर अलग है, हम अलग हैं। शरीर माँ के पेट में बना है और हम बने नहीं है, हम स्वयं बने नहीं है, बिगड़े नहीं है। बनता है बिगड़ता है वो आपका स्वरूप नहीं होता, आप बनते बिगड़ते नहीं है। आप है जो के क्यों रहते हैं, शरीर बनता बिगड़ता है। भूमा अतर शाश्वत अमर समठोस है तू सर्वदा, यह देह है पोला घड़ा बनता बिगड़ता है सदा। सदा बनता बिगड़ता है सदा ही। अभी जिस शरीर को धारण किए आप बैठे भाई बहन, यह शरीर तो बदलता ही रहता है। बचपन में शरीर और था, आज शरीर और है, और जिएगा तो भी और हो जाएगा और मरेगा तो भी और हो जाएगा। पर आप इनमें रहने वाले चले जाते हैं। संसार में जितने शरीर है सब आप धारण करते हैं और छोड़ देते हैं। तो शरीर से अलग आप है, ये आपको मानना चाहिए कि शरीर हम नहीं है और शरीर हमारा भी नहीं है। हमारा अगर शरीर हो तो शरीर पर हमारा बस रहना चाहिए, आप इतने भाई बहन बैठे हैं, क्या किसी में ताकत है कि अपने मन के अनुसार शरीर को बना सकते हैं? क्या मन के अनुसार रह सकते हैं? मन के अनुसार इसको रह सकते हैं? जब मन के अनुसार रह नहीं सकते, बना नहीं सकते, परिवर्तन नहीं कर सकते, तो हम अलग है, शरीर अलग है, शरीर को बूढ़ा क्यों नहीं देते हो? शरीर को बुखार क्यों देते हो? शरीर को मरने क्यों देते हो? अगर शरीर का ऊपर हमारा बस चलता हो तो क्या शरीर को आप छोड़ते हैं कि शरीर छूट जाता है? कोई भी आदमी मरना नहीं चाहता, शरीर छोड़ना नहीं चाहता, शरीर छोड़ देता है। सो शरीर छूटता है, पकड़ता है, तो शरीर से हम अलग है, हमारे शरीर अलग है। ये बात क्यों सुनने की नहीं है, ये मानने चाहिए, एकांत बैठ विचार करना चाहिए। शरीर कहीं छोड़ दिए, हम आ गए, हमारा क्या बिगड़ा? ये जरा सोचना है कि शरीर छोड़ कर हम आ गए, माँ के शरीर से पैदा हुए, माँ का शरीर हमारा शरीर रहा, फिर हमारा शरीर चला गया, तो शरीर हमारे साथ में रहता ही नहीं, वो शरीर हम कैसे हैं? ये ठीक बात है, इस ठीक बात को मान लेना चाहिए। माने बिना केवल सुनने मात्र से बोध नहीं होता, सुनकर ये मान ले, शंका रहे तो फिर पूछे उसको, और पूछे इस वास्ते कि वो शंका फिर न रहे। कई बार पूछने पर भी शंका वैसी की वैसी बनी रहती है, तो समझ में बात नहीं आई। समझ में न आने में कई कारण है, उसमें मुख्य कारण अपना है, अपने उस तरफ ध्यान कम देते हैं। शरीर हमारा बदलता रहता, बचपन में और रहता, जवानी में और तरह का हुआ, बूढ़ा हो गया तो और तरह का हुआ, और आप वैसे ही हो, मैं वही हूँ। अब आज किसी से बोला जाए कि बचपन में आप जो अमूल्य हमें मिले थे, आप वही हो दूसरे, तो आप ये बिल्कुल संदेह रहित कहते हैं कि मैं वही हूँ जो उस समय था। अरे काम करना देखा जाए, उस समय क्या करते थे कि उस समय पढ़ता था, अब मैं पढ़ाता हूँ अथवा काम करता हूँ, तो पढ़ता हूँ अब पढ़ाता हूँ, पहले खेलता था अब काम करता हूँ, पहले खिलौना में लगा हुआ था अब मैं रुपया में लगा हुआ हूँ। ये अनुभव होता है सबको, ये कोई कमी नहीं है, अनुभव होता है ऐसा। और मैं वही हूँ जो खेल में लगा था, वही मैं हूँ आज, रुपया कमाता हूँ तो हूँ मैं वही हूँ, और काम दूसरा है वो आज दूसरा है। तो उसमें सब में एक आप अपना अनुभव करते हो, मैं वही हूँ जो उससे काम करता था, तो आप अलग है, शरीर अलग है। शरीर के साथ मान करके आप अपने को बालक समझते हैं, जवान समझते हैं, बूढ़ा समझते हैं। ये शरीर बालक जवान बूढ़ा होता है, आप शरीर के साथ में बालक और जवान बूढ़े नहीं होते। आप बात करते हो, आप मैं वही हूँ जो बालकपन में था, शरीर वो नहीं है जो बालकपन में था। शरीर इतना बदल गया कि देखना मैं पहचान नहीं सकता, इतना बदल गया, पर मैं वही हूँ जो खेलता था, पढ़ता था, वही आज काम करता हूँ। ये केवल कहने की बात नहीं है, ये समझनी चाहिए, मान लेनी चाहिए। शरीर तो छूट जाएगा, आप रहोगे, आप छूट नहीं जाओगे, आप रहोगे और शरीर छूट जाएगा। तो छूटना है, अलग रहना है, तो पहले से अलग होता है वही अलग होता है। पहले एक होता है पीछे दूर हो जाता है, ये बात नहीं होती। तो पहले से आप शरीर से अलग हैं, इसमें संदेह नहीं है। शरीर से आप अलग मान लें तो आपका जन्म मरण मिट जाए। कारणं कुसंगोस्य सदा सद योनि जन्मसु, सद योनि असद योनि, ऊंचा नीचा जो जन्म होते हैं वो शरीर के साथ एक मानने से होते हैं। शरीर के साथ एक ने माने तो जन्म मिल जाता है उसका। ठीक वो समझ लेता है कि मैं अलग हूँ, सही अलग है। शरीर किए हुए कर्म अपने में भोगने पड़ते हैं कि वो शरीर के साथ में एक हो गए। अब एक हो गए तो वो कर्म हमारे को भोगने पड़ते हैं, कर्मों के भोगने के लिए जन्म लेना पड़ता है। अगर हम शरीर से अलग हैं तो ये कर्म भोगना नहीं पड़ेगा। तो ये बात थोड़ी सी कठिन है, परंतु सही है बात। ये शरीर के साथ एक होने से ऐसा मालूम होता है कि हम यहाँ हैं, वो शरीर बढ़ रहा है तो हम बढ़ रहे हैं, हम जी रहे हैं, ये विचार हो रहा है। ठीक अगर विचार करें तो हम जी नहीं रहे हैं, हम मर रहे हैं। ये शरीर है, मर रहा है। जितने वर्षों के आप हो गए हैं उतने वर्ष आप मर गए हैं, बुरा न माने। अब ध्यान दे, सोचे 20 वर्ष का आपकी अवस्था होगी तो 20 वर्षों की उम्र आपकी कब हो गई, किसी का संदेह है क्या इसमें? 20 वर्ष की हमारी अवस्था हुई तो 20 वर्ष हमारे कम हो गए। अब आगाड़ी कितना है इसका पता नहीं है, परंतु जितनी उम्र होगी इतने उम्र तो कम हो ही गई। कोई आदमी की शंका हो तो बताओ, वो कहे कि हमारी ये नहीं, हमें नहीं हुए। कैसे नहीं हुए? 25 वर्ष जब हुई, 30 वर्ष हुई, 40 50 वर्ष आप हो गए, तो 50 वर्ष आपके कब हो गए जीने में? जीने में 50 वर्ष कब हो गए? अगाड़ी कितना वर्ष रहेगा पता नहीं है, परंतु जितने मर गए इतना पता है। ऐसे बहम है कि हम जी रहे हैं, जी नहीं रहे हैं, प्रतिक्षण में मर रहे हैं, प्रतिक्षण मर रहे हैं। ये मरना, मर गए उस दिन बंद होता है, उस दिन मरना बंद हो गया, अब दूसरे चले गए। इस शरीर का जीना नहीं रहा, मरना हो गया, मर गए, सर्प मर गए। तो ये प्रत्येक दिन में हम शरीर छोड़कर जाते हैं तो उतने दिन कम हमारे हो गए, ये निर्विवाद बात है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जितने वर्ष जिसको आए हैं उतने वर्ष जीने में कम हो गए। अब अगाड़ी कितना रहना होगा इसका पता नहीं, परंतु इतने दिन मर गए ये बात तो बिल्कुल एकदम सच्ची है। बोले कोई भाई इसमें अगर संदेह हो तो बताओ, जितने वर्ष आए हैं उतने वर्ष तो हमारे कम हो गए, जीने में कम हो गए उतने तो। अब कितना जीना है पता नहीं है। मेरे को एक बड़ा भारी आश्चर्य आता है, कृपा करे ध्यान देकर सुने। पान पराग है उसके ऊपर लिखा हुआ ऐसा है, मैंने पढ़ा नहीं, आपने पढ़ा होगा, कि ये शरीर के लिए घातक है, रोग पैदा करता है, बैगा मरता है, तो भी उसको खाते हैं। आपको जीना अच्छा लगता है, परंतु क्रिया ऐसी करते हैं कि जल्दी मर जाए। बड़े भारी आश्चर्य की बात है, जीना चाहते हैं और काम करते हैं मरने का। क्या तो सोचे आप, विचार करें, ऐसे कई नशेली चीजें हैं जो घातक है, नाश करने वाली है, उस वाले की खाते हो आप, तो इससे सिद्ध हुआ कि आप जल्दी मरना चाहते हैं। बंदी चाहने किसी इच्छा नहीं है, मरने की इच्छा है क्या जब नहीं, फिर भी उद्योग वही करते हो जल्दी मरे। कृपानाथ थोड़ी कृपा करें, इस विषय का ध्यान दें। जो रोगदायक वस्तु है उसका त्याग करें, जिससे शरीर ठीक रहेगा, रोगी होगा, मर जाओगे, क्या फायदा निकलेगा, जल्दी मरना पड़ेगा। थोड़ी सी बात ध्यान देकर सुनो और मानो। सीधी सरल बात है कि वे दुर्गुण दुराचार है, जिन्हें करने से आदमी जल्दी मरता है और शांति से रहता है वो ज्यादा जीता है। अब इसका पता नहीं उम्र कितनी है उसकी, इसका तो पता है नहीं। अगर इस पता देखा जाए तो इसका मालूम होता है। ये आयुर्वेद वो जानने वाले हैं, सज्जन कई डॉक्टर हैं, उनको पूछो आप, वे आपकी उम्र बताएंगे कि इतना बार तुम्हारा हार्ट ऐसा है, इतना बार सर सकता है, इतना बार सर सकता है, उसमें ठीक चलाओ तो ज्यादा बार चलेगा और ठीक नहीं चलाओ तो जल्दी मर जाओगे। इसमें संदेह नहीं, किंचित बात है, एकदम सच्ची बात है। इस वास्ते अपना शरीर खराब हो ऐसी चीज खाओ मत, ऐसी सेवन मत करो। और ये भी आप छोड़ दे रही, क्या समझा हो तो, जो अपने नाश करने वाली वस्तु है उसका भी त्याग नहीं करते, फिर त्याग कहाँ होगा? त्याग शब्द लागू कहाँ होगा? लागू ही नहीं होगा। तो जो हानिकारक है, नाशकारक है, उन वस्तुओं को सेवन न करे। वे व्यापार करने वाले तो बुरा मानते हैं, क्योंकि उसे व्यापार में बाधा लगती है, पर आपके तो ठीक है, लाभदायक बात है, ये आपको जाननी चाहिए। इतने भाई बहन बैठे हैं, अगर आप विचार करें तो जल्दी मरने की चेष्टा क्यों करते हैं? क्योंकि मरना चाहते नहीं आप, मरना चाहते हैं तो ठीक है, चाहते ही है मरना, तो कोई जल्दी मरने का उपाय करो। पर मरना चाहते नहीं, फिर मरने वाली चीज को सेवन क्यों करते हो? आप गलती विचार करो। शरीर नष्ट हो जाए, कमजोर हो जाए, ऐसा काम मत करो। मनु सेवन करने में ऐसे विषयों का सेवन करते हैं जिनसे शरीर जल्दी मरता है, और शरीर मर गए तो शरीर ज्यादा चलता है। ऐसी बात देखी हुई है, समझी हुई है, और समझने पर भी फिर विचार नहीं करते हैं। उसमें दवाएं लिखा हुआ है कि ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, उसे सेवन करते हो। अब कौन समझाएगा बताओ? किसी की ताकत नहीं समझाती, सब मानो ही लिखी हुई बात नहीं मानते, कही हुई बात नहीं मानते, भोगते भोग वैसे ही। जितना ही आप अपना असंयम जीवित बना हो उतना ही असंयम जीवित हो जाएगा। आज ये परिवार नियोजन की बात सुन करके सब राजी होते हैं, कितना दुराचार पैदा हुआ है, कितना चरित्र भ्रष्ट हुआ है, फिर भी मानते नहीं, यार मरेंगे जल्दी। चरित्र भ्रष्ट हो गया तो क्या हुआ, बड़ा भारी नुकसान हुआ। आदमी के धन चला जाए तो विशेष हानि नहीं हुई, चरित्र खराब हो गया तो कितनी हानि हुई। आदमियों की इज्जत कम हो जाती है, समुदाय में समाज में इज्जत कम होगी, आयु आपकी नष्ट हो जाएगी, क्या फायदा रहेगा। कृपा करो थोड़ा सा संयम रखो, ऐसी चीजें सेवन मत करो, परिवार नियोजन ये मत करो, बड़ा भारी नुकसान है। मावे नुकसान नहीं है, परिणाम ऐसा का बड़ा भयंकर होगा। जो नाश करने वाले हैं वे बढ़ रहे हैं, उनकी संख्या बढ़ रही है, आपकी संख्या घट रही है, बढ़ भी रही है तो थोड़ी, उनकी अपेक्षा कम है। लाखों करोड़ों की संख्या में हिंदुओं मुसलमान बनाए गए, हिंदुओं ने ईसाई बनाए गए, ईसाई और मुसलमान बने हैं। जब बढ़े तब आपका काशी का मंदिर थोड़ा, आपके हरिद्वार का मंदिर थोड़ा, आपके मथुरा का मंदिर थोड़ा, आपके अच्छे अच्छे मंदिर तोड़ दिए, आपकी बहन बेटी को ले गए, आपकी बेइज्जती करी, फजीती करी, नष्ट कर दिया, वंश को नाश कर दिया, फिर भी आप जैसे नाश हो वैसे ही चल रहे हैं। एक कर्म कब तक चलेगा, यह स्वयं जरा विचार करो, आप स्वयं सोचो, संख्या घट रही है, विदेशियों की उनकी संख्या बढ़ रही है, दूसरे विदेश आ गए हैं, बंगाल में कलकत्ते में, मैं अभी गया नहीं हूँ, दो वर्ष हो गए, दो वर्ष हो जाएंगे, तो उसमें बहुत संख्या बढ़ गई मुसलमानों की, और उनको नागरिकता मिल गई है, और वोटों का है जमाना, अब राजा बनेंगे वोट से तो ज्यादा संख्या वाले वोट बनेंगे, ज्यादा संख्या के हिंदू बन जाए तो मुसलमानों का नाश नहीं करेंगे, मुसलमान ज्यादा बनेंगे हिंदू का नाश करेंगे। ये बात आपकी इतिहास से मतलब मालूम है, सुनी है, देखी है, समझी है, कहाँ ये मंदिर पहले वाला काशी का मंदिर, कहाँ वो मथुरा का मंदिर, वो कहाँ पहले वाला अयोध्या का मंदिर पहले वाला कहाँ। राज भी उनकी सहायता करता है, राज भी हिंदू होते हुए भी हिंदुओं का नाश कर रहे हैं, आप ऐसे कर रहे हो। जरा सोचो भाई बहन, आप विचार करो, अभी विचार सोचो तो बड़ी लाभ की बात है, अगर नहीं सोचो तो ये होते होते होते कम हो जाओगे, आपका नाश कर देंगे। मेरे ये विचार नहीं आता है कि हिंदू मुसलमान जिसमें कोई संख्या बढ़े, परंतु मेरे एक विचार दूसरा है, हिंदुओं की जितनी जल्दी कल्याण होता है ऐसा कल्याण और जगह नहीं है, उस बात को लेकर मेरा कहना है। ज्यादा मजदूर तो क्या कमजी बढ़ती क्या, वो कयामत की रात तक वहीं रहेंगे, घोर में पड़े रहेंगे, एक रात ही वो उठेंगे तब उनका समाचार होगा, ये बात है उन्हें लिखी हुई, बात वो है नहीं। मुसलमानों के ऐसे जन्मे है जिनमें मालूम होता है कि दूसरा जन्म धारण किया, पहले से ये बातें बताई, अरे साची निकली, पुनर्जन्म है, परलोक और पुनर्जन्मांक कल्याण निकला है, उसमें कई घटनाएं ऐसी दी है जो पहले की हरी बताई, पहले मैं अमुक जन्म था, अभी अमुक जन्म हूँ, हमने इसीलिए चेष्टा करी है, अमृतानंद जी को भेजा है, उन्होंने बताया कि मैं पहली अमुक थी लड़की छोटी, वो कहती है ऐसी, ये पहली मेरी माँ है, एक पुरुष है जो कह मेरी स्त्री है ये, एन उस स्त्री से बात करी जिसमें कहा ये एकांतिक बात, स्त्री और मैं दो ही जानते हैं, कोई नहीं जानता, उसने बताई और बात सती निकली। ऐसी बातें प्रत्यक्ष है, गया श्राद्ध करने वाले गए हैं, उन्होंने देखा है, प्रत्यक्ष ऐसी बात है। और ये मंदूर समाज में जल्दी कल्याण हो सकता है, भगवान के नाम की कितनी महिमा है, भगवान नाम का स्मरण करो, जप करो, कीर्तन करो, इसकी बहुत महिमा है, और जगह इतनी महिमा आपको मिलेगी नहीं। हमारा कहना है केवल कल्याण के लिए, उसके लिए आप जीते हो तो अच्छा होगा, नहीं तो कल्याण होगा तो नहीं होगा। अब बढ़ जाए कोई घट जाए, हमें क्या मतलब हुआ, हम जब तक जीते हैं हमें तो भिक्षा मिलती रहेगी, हमारे भिक्षा में क्या पता पड़ेगी, इतने जीव हुई है तो हमारी भिक्षा मिल जाएगी। मैं विचार करता हूँ कल्याण की बात है, वो सुगमता से और जगह नहीं है। आपको जितना विदेशी भाषाओं का ज्ञान हो, आप उस ज्ञान में करके ठीक तरह से फिर से कहो, मेरा जिद करने का स्वभाव नहीं है, मान लूंगा मैं, आप बताओ। इस वास्ते आप लोगों से कहना है कि आप लोगों का वंश रहेगा तो जीव का कल्याण होगा जैसे, और नहीं तो पतन होगा, इसमें संदेह नहीं है, बड़ी ठोस बात है। और पुस्तकों का रहेगी, पुस्तकों को जरा दी पहला, हजारों सैकड़ों हजारों पुस्तकों जरा दी, मंदिर तोड़ दिए, मंदिर मार दिया, स्त्रियों को ले गए, ये सब काम किया है, हुआ है, देखा है, और फिर वही काम कर रहे हो आप, स्त्री घटा रहे हो, वो संख्या बढ़ा रहे है, आप फिर परिवार दूर दूर कर रहे हो, हमारी माता बहन आई है पैर, हाँ करो, हाँ तुम ही कर रहे, तुम कर रहे, सोचो आप, ये नुकसान किसे होगा। अब शरीर से अलग मैं हूँ ये आप कहाँ सोचते हैं, ये बात कभी सुनी तो बहुत बात पूछ रही पूछी सोच रही, ना कोई जानने की इच्छा है ना कोई जानने की चेष्टा है, केवल बात सुन ली फिर प्रश्न कर दिया, अध्यक्ष के सूचे कुछ मतलब नहीं। मेरे सामने ऐसी बात आती है, कहते कहते सुनते सुन सुनते बात सुन दी, कोई कह दी बात करी कहती सुन दी, एक ने कहा कि मन कहने वश में हो, तो संत ने पूछा ये बात मेरे से ही पहले पूछी है, पहले और किससे पूछी थी, और से पूछी ठीक है तो क्या उत्तर दिया, याद नहीं है, तो मेरी दशा यू, मेरी दशा वही करोगे, याद ही तुम रखते नहीं तो काम में कौन जाओगे, जो पहले पूछा था उन्होंने क्या उत्तर दिया तो वो तो याद नहीं है, तो क्या मतलब हुआ, आप पूछते हो याद करते ही नहीं। ध्यान दो तो आपको बहुत बड़ा भारी लाभ हो जाए, इसमें संदेह नहीं है, पर ध्यान देते ही नहीं आप, पूछ लिया बगी पर पूछ लिया, कागज लिख दिया पूछ लिया, उसके बाद से छोड़ दी, बस फिर कोई मतलब ही नहीं उससे, तो क्या पूछना होगा, उस तरफ ध्यान ही नहीं देते। तो शरीर जा रहा है या जिस काम के लिए आए हो वो काम कब करोगे, ये मानव शरीर मिला है कल्याण के लिए। शास्त्रों में संतों की वाणी में मैंने पढ़ा है कि साधक और मनुष्य दो चीज नहीं है, मात्र साधक जितने की शरीरदारी है सबके सब साधक है, परमात्मा की प्राप्ति के अधिकारी है, ये अधिकारी हो करके उसी प्राप्ति न करके निरंतर समय बर्बाद करते हैं। कितना खेल तमाशों में झूठ कपट बेईमानी में कितना समय आपका जाता है, ये कितना नुकसान हो रहा है, ये रगड़ी कितना नुकसान होगा, कितना दंड मिलेगा। इस गद्दा कृपा करो कृपानाथ, आसन खराब करोगे ये बहुत भ्रष्ट होगा। कहो आसन जैसे अशुद्ध होगा यहाँ भी सुख पाएगा, अगड़ी भी सुख पाएगा, आसन भ्रष्ट होगा यहाँ भी सुख नहीं पाएगा, आराम नहीं मिलेगा, फिर वहां भी अगड़ी आराम नहीं मिलेगा। ये तो प्रत्यक्ष बात है, उम्र नष्ट हो जाएगी और कुछ फायदा होगा नहीं। कृपा दान कृपा करो, थोड़ा सोचो समझो बात को मानो तो फायदा होगा, जरूर फायदा होगा, इसमें संदेह नहीं है। ये बात देखी हुई है, समझी हुई है, समझाई है, देखिए प्रत्यक्ष बात है, अनुभव की बात है। आप जो समझोगे तो आपको फायदा होगा, और फायदा कुछ भी नहीं सोचते तो यहाँ इकट्ठे क्यों हुए? आपके कुछ जस्ता है, कुछ ठीक है, तभी इकट्ठे हुए। फिर भी आप ध्यान देना चाहिए वैसा ध्यान नहीं देते, जैसा जानना चाहिए वह जान सकते हैं। हमने पुस्तकों में पढ़ा है, संतों ने लिखा है कि करना चाहो जितना आप कर सकते हो, करने की शक्ति आप में है, जितना जान चाहो चाहो उतना आप जान सकते हो, जानने की शक्ति आप में है, जितना जीव विशेष समझ सकते हो समझने की शक्ति आप में है, वो समझ सकते हो। आप में जानने की शक्ति है, समझने की शक्ति है, करने की शक्ति है आप में, तो शक्ति का दुरुपयोग कर रहे हो, सदुपयोग करते नहीं हो, ध्यान नहीं देते हो, हानि किसी हो रही है, नुकसान किसके हो रहा है, अपने कर सकते वो काम नहीं करते तो नुकसान किसके हो रहा है, अपना व्यक्तिगत नुकसान है और किसी का नहीं है। आप कर सकते हो और आप जान सकते हो, ये बात सच्ची है। जब विचार करे तभी परिवर्तन होता है, मैंने तो देखा है, आपने देखा है, आपने देखा होगा, जब विचार करते परिवर्तन हो जाता है, ठीक समझ जाते भी ठीक हो गया। प्रत्यक्ष लाभ है, प्रत्यक्ष एकदम लाभ है, और नहीं करने से हानि है, नुकसान है। विषयों का आप सेवन करता छोड़ दे नहीं, जितना विषय कम सेवन करो उतना चित्त शांत रहेगा, स्वास्थ्य ठीक रहेगा, सब ठीक रहेगा, परंतु उसका भी आदर नहीं करते, निरादर करते हैं। बैठने भी कहा जाए इसलिए बैठो, अगर इस जगह पड़ी है पहले आकर बैठ जाओ वहां तो वो जगह काम आ जाए, पीछे आदमी सही बैठ सके जिसमें नहीं बैठ सकते। इतना काम भी आप कहने से कर नहीं सकते, कैसे आप पर विश्वास किया जाए कि आप सत्संग की बात सुनते हैं तो काम में रहेंगे? थोड़ी सी बात भी काम में नहीं ला सकते। कहने वाले कहते हैं तो वह ठीक बात ही कहते हैं, उनके कोई हानि होती है क्या? कहने वाले कहते हैं उठ उधर बैठो, वे क्यों कहते हैं? आप जरा सोचो, उनको पैसे मिलेंगे, उनको भोजन मिलेगा, कपड़ा मिलेगा, कुछ चीज मिलेगी, आपके जी कहते सो रहे तो सब लोग आराम से। अब नहीं माने, माने आपकी मर्जी है, अगर माने तो कितने लाभ की बात है। उचित है जो श्रद्धा के लिए मान ले कि पहले वो टिपुर भरे है वो सब भर दे। मेरे विचार तो आज मन में आया, हम वहाँ दस रहे पाता तो वहाँ लोग आ जाएंगे जल्दी, यहाँ मिल जाएगी, हमारे पास ज्यादा बैठते बैठने की जगह हम वहाँ बना रहे। ये मेरे मन में आई, ये विशेष सारी बात है भाई, वहाँ बैठो, पीछे आ जाओ, साथ जाएंगे बैठते जाएंगे। अब वो सामने बैठना चाहते नजीक होते हो दूध उपाधक पाते हो नजीक बैठो कहना मांगने भी कहना मांगने की शक्ति नहीं कहने की आदत नहीं उल्टा समझा उन्हें क्या फायदा ही बनाएगा कहना मानो तो फायदे की बात है तो वो कहना मानो तो ये कहना मानो कि भाई दुराचार मत करो जिनसे अपनी उम्र खत्म हो काम मत करो उम्र रहे कुछ दिन जी जाओ तो फिर सत्संग मिलेगा भजन गायन करोगे कीर्तन करोगे भगवान का नाम लोगे लाभ होगा ए, मर जाओ तो क्या लाभ होगा जीना चाहते हैं जीने का उद्योग नहीं करते उद्योग मरना करते है प्रत्यक्ष बात ऐसी है जिन दवाइयों के सामने लिखा है साफ स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है उसको लेते हैं खाते हैं ये सोचते नहीं बीड़ी है सिगरेट है तंबाकू है भांग है चरस है इन नशों का सेवन करने से कोई फायदा नहीं होता नुकसान होता है पर नुकसानकारी चीजों का सेवन करते हैं छोड़ने को कहते हैं मानते नहीं आप विचार करो आपके हित की बात भी आप नहीं मानते हमारे हित की बात कहे तो आप मानोगे हमारे लाभ की बात कहे मानोगे आपके खुद के लाभ की बात आप नहीं मानते हमारे लाभ की बात को मानोगे स्वयं के लाभ की बात एकदम ठीक बात है आप कृपा करो कृपानाथ भगवान को याद करो भगवान का नाम लो भगवान नाम का कीर्तन करो भगवान नाम का चिंतन करो भगवान नाम का स्मरण करो हृदय से भगवान को याद करो लाभ होगा प्रत्यक्ष बात है लाभ होगा ही नियम है यदि मनसाध्यायर्मणा करो थी जो मन से ध्यान करता है वचन से कहता है वचन से कहता है वैसे आसन करता है आसन करता है लाभ होता है आप सबके सामने ऐसी बातें कही जाए जिससे आपको लाभ हो मेरे को लाभ हो सबको लाभ हो अच्छे अच्छे संत महात्मा तो कृपा करके हमारे बात हमारे लाभ की बात कहते हैं वो भी हम नहीं सुनते परवाह नहीं करते शरीर ये छूटेगा एकदम सोलाना सच्ची बात है एक केस जितने फर्क नहीं है छूटेगा अगर पहले छोड़ दें देखो सब चीजों का उपयोग होगा पहले छोड़ दे तो पुण्य होगा और फिर छूटे तो सभी धन छूट जाएगा परिवार छूट जाएगा सब छूट जाएगा पहले छोड़ दे तो हो जाएगा कल्याण छूट दे पीछे होता रोजा रोएगा हमारे वो चाहिए हमारी स्त्री मर गई हमारे पुत्र मर गया हमारे पुत्र मर गया सिवाय रोने के और क्या लाभ होगा अरे पहले से अगर ठीक से ये रखे तो कितनी आनंद की बात है कितनी शांति की बात है ऐसे पुरुष हुए हैं जिन लोगों ने कुटुंब का पालन किया है परंतु मोह नहीं किया है मोह करने से फंसता है मैं देखता हूँ मेरे सामने बातें आती है सत्संग करने वालों का कोई मर जाता है इतना दुख नहीं होता है सत्संग नहीं करने वालों तो बड़ा भारी दुख होता है मैंने देखा है अब मरने वाला मरेगा जीने वाला जीवेगा ये तो होगा अब दुख से आप पहले बच जाओ तो आप दुख से बच सकते हो ये एकदम प्रत्यक्ष बात है जितना आप विचार करोगे उतना ही आपको शांति मिलेगी सुख मिलेगा फायदे की बात है लाभ की बात है जितना ही फंसोगे जितना ही आसक्ति करोगे जितना ही दुराचार दुर्मण करोगे उतनी अशांति मिलेगी दुख होगा संताप होगा जलन होगी प्रत्यक्ष बात है ये इस वास्ते आपको मेरे को सबको अपने को संतोष करो जिससे शांति मिले वो काम करो अपना जीवन शुद्ध हो निर्मल हो भगवान को जितने आप याद रखोगे उतना लाभ होगा भीतर से आप उसमें जोगे शरीर में नहीं हो शरीर मेरा नहीं है, शरीर मेरे लिए नहीं है, आपके लिए शरीर नहीं है। दो विभाग किया है, दो विभागों को लेकर के ही पहले सांख्यों का तो आत्मा लोगों का 11 से 30 तक, फिर कर्मियों का तो व्यवहार में भी कर्मयोग करके भी आप कल्याण कर लो, उसके बाद में भक्ति योग का तो भक्ति योग से कल्याण हो जाए। भक्ति योग अलौकिक है, ये लोकेश में दीर्घा निष्ठा पूरा पूरा मैं आन 3rd अध्याय में क्या तो ये लौकिक निष्ठा दो, सांख्य निष्ठा और कर्मयोग निष्ठा, सांख्य अपने आत्मा को लेकर कर्म को लेकर गई। मेरे मन में एक बात आई, भगवान ने कितनी कृपा करी है, हम लोगों को शरीर दिया है, शरीर की प्रधानता देकर कर्म योग, और शरीर ही है उसको प्रधानता देकर ज्ञान योग, दोनों योग हमारे वो दी है, मुफ्त में कल्याण होता है। हमारे घर की चीज क्या कर रही, भगवान का दिया हुआ शरीर है, अगर शरीर को हम दूसरों की सेवा में लगा दें हमारा कल्याण होगा। हमारे कल्याण के लिए हमारे को भगवान ने वस्तुएं दी है, वो अपनी मान करे अपने भोगों में लगाने से अपना पतन होगा, यानी शरीर के लगते हुए शरीरों को लेकर दूसरों का हित करो तो कल्याण होगा। जड़ और चेतन का दो विभाग करके आप चेतन रूप से अलग हो जाओ, जड़ रूप से अलग हो, जड़ के द्वारा दूसरों की सेवा करो, कितना लाभ होगा। साफ साफ भगवान ने कहा, आगे भक्ति की बात गई, समग्र भगवान की 7वें अध्याय में समग्र मेरा स्वरूप है उस उद्देश्य से बताऊंगा। 6 अध्याय में समग्र पद आया है केवल कर्मों के लिए, समग्र पर भी लिए थे और समग्र पद आया ही नहीं। भक्ति का जहां पढ़ गया वहां समग्र पद आया, असार स्वयं समग्र माम यथा ज्ञा से तुणु, जिस प्रकार तू जान सकेगा ऐसे मैं कहता हूँ सुनो। तो समग्र परमात्मा का स्वरूप है, कितनी बड़ी बड़ी बड़ी बात है, मतलब प्रतानम नायनत किंच दर्शन दे, मेरे सिवा कुछ नहीं, मैं ही हूँ सब, वो मैं नहीं देख करके भोग देखते हैं, भोगों भोगते हैं, सैद्धांत है हम सुखी हो जाएंगे, कैसे सुखी हो जाओगे। भोगों को भोगने से तो आपका शरीर नाश होगा, परिधि ने कहा भोगा न भोगता वह में भोगता, भोग आपने नहीं भोगे, भोगों ने आपको भोग लिया, आप खत्म हो गए, आपकी वृत्तियां नष्ट हो गई, भोग तो नए नए होते रहेंगे। दुनिया के जो जो है मजे हरगिज कम न होंगे, पर अफसोस है कि एक दिन हम न होंगे, भोग तो नए नए हो जाएंगे, आपका शरीर पड़ेगा ही, वो नया नहीं होगा, उन्नाश होगा। तो आप सोचो नुकसान कितना हो रहा है, शरीर का नाश करने कितना नुकसान हो रहा है। इस शरीर से भगवान का नाम लो, भगवान के नाम का कीर्तन करो, भगवान का स्मरण करो, भगवान को याद करो, तो कितना लाभ होगा अभी पता नहीं लगता है। कई दिन भजन करने से खुद को पता लगता है, खुद को पता नहीं लग रही वो, पर खुद को आप पता लगेगा, आपके लाभ होगा, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है, ऐसी बात है, प्रत्यक्ष बात है। भजन स्मरण करने से, भगवान संयम करने से लाभ होगा ही, नहीं तो आप आए क्यों हैं? यहाँ पर इकट्ठे हुए तो कुछ तो लाभ के लिए हुए ना, तो ये आपको मालूम तो है, पर काम में नहीं ला दे बातों को, काम में नहीं लाओगे तो बात लाभ नहीं होगा। तो आप लोगों से कहना है बड़ी सावधानी से, अगर इतना समय रह गया है इस समय का सदुपयोग करो तो लाभ ज्यादा होगा, इसमें संदेह नहीं है, ये पक्की बात है। सत्संग से बहुत लाभ होता है, ये मेरे द्वारा हुआ है भाई। ये मैंने मेरे को पूछा था मैं कह सकता हूँ हुआ है, आप लोग भी मानते उस बात को। हम लोगों को इससे पता लगता है कि सत्संग करने वाले भाई बंधु स्त्री पुत्र परिवार मरता है, और सत्संग नहीं करने वाले मरता है। नहीं करने वाले को बड़ा भारी आश्चर्य कैसे मर गया, सत्संग करना ठीक मर गया भाई, नुकसान हुआ ठीक है, पर वो उतना नहीं है। ये मैं प्रत्यक्ष देखा है, सत्संग करने से शोक कम होता है, चिंता कम होती है, सर्वथा नाश होता है, शोक होता ही नहीं, चिंता होती नहीं, ऐसा चिंता आपका हो सकता है? ये तो प्रत्यक्ष आपके मालूम है कि पहले जितना दुख होता था उतना दुख नहीं होता, तो उतना दुख नहीं है, थोड़ा होता है, वो थोड़ा भी मिट सकता है, सर्वथा मिट जाएगा, मौज रहेगी, हरदम बस रहोगे, फायदा होगा आपके फायदा और फायदा है, व्यसनों के सेवन करने से आपके नुकसान, घर वालों का नुकसान, पड़ोसियों का नुकसान, दुनिया का नुकसान, क्या फायदा निकलेगा? इस बार जितना संयम रखोगे उतना जरूर लाभ होगा, इसमें संदेह नहीं है। इस बात आप लोगों से कहना है कि आप थोड़ा विचार करो, अच्छी बातें मिलती नहीं है, मैंने तो देखा है भाई, मेरी आयु काफी बीती है और इस काम में बीती ज्यादा, इस बात से मेरे देखा हुआ बात है, सामने देखी मैंने प्रत्यक्ष सामने, जितना सत्संग मिलता है, जितना सदाचार होता है, जितना सत्साहत्र बढ़ता है, जितना विचार करता है, उतना लाभ उसके होता ही है, नियम से मामूली बातों में भी फर्क पड़ता है। गत वर्षों में बात हुई थी 2 वर्ष पहले, उसमें यही कहा भाई समय जा रहा है, शरीर खत्म हो रहा है, ये बड़े खुश हुए, ये खाली नहीं रहे, ये खुद कर दिए बात ठीक है, आज दिन का समय जितना बीता है वो अपनी उम्र में से खत्म हुआ है, उतना खत्म उतना नाश हो गया हमारा, आगे कितना रहे पता नहीं लगेगा, इस बात का ख्याल ही नहीं, प्रत्यक्ष बात है, ऐसी प्रत्यक्ष बातों का ख्याल होता है सत्संग से, प्रत्यक्ष बात मालूम होती है, मेरे को तो बहुत मालूम हुआ है। इस वास्ते आप लोग भी कृपा करके सत्संग करें, विचार करें, तो इसे लाभ होगा, इसमें संदेह नहीं है, जितने आप है सभी विचार करो, देहाध्यास कैसे मिटे, ये पूछ लिया अपने पूछे पीछे किसके अलाव क्या पता नहीं कहा पता नहीं पूछ लिया, ख्याल नहीं करते आप, ख्याल नहीं करते, इस वास्ते आपसे कहना है अब ख्याल करो, शरीर के मरने से क्या हानि हुई, रहने से क्या लाभ हुआ, मरने से क्या फर्क पड़ रहा है, कई शरीर छोड़ते आए, उन छोड़ने से आपको क्या हानि हुई, आपको क्या नुकसान हुआ, आप दूसरे से फिर तैयार वैसे वैसे तो क्या हानि हुई, प्रत्यक्ष बात दिखती है, स्मरण करो तो फायदा होगा जरूर, ऐसे क्या फायदा है, काम करो, एक जगह बात हमने देखी, आप ध्यान देंगे सुने, काम कोई किया जाए तो शरीर काम आता है, काम कुछ नहीं करोगे तो शरीर धन किया क्या काम आया, कुछ काम धंधा नहीं करो तो शरीर क्या काम आया, अरे काम धंधा करो वो संसार का होगा, आपका काम होगा नहीं, अरे काम आता संसार काम के लिए ही, तो संसार का ही जो काम किया जाए कर्म हो जाएगा, काम ही मुक्ति हो जाएगी, अपने स्वार्थ का ही करो बंधन हो जाएगा, दुखना होगा, शरीर के द्वारा काम करते हो तो शरीर काम करने में ही काम आता है, अब नहीं काम करते हो सही काम क्या आया उस समय काम जरा सुनो सुनी सोचो, करते नहीं कुछ भी तो सही क्या काम आया, कुछ करते हैं तो सही काम आया, अरे करते वो काम आपका होता नहीं, वो संसार का होता है। थोड़ा विचार करो तो प्रत्यक्ष बात मिलती है, वो संसार का होता आपका काम है, सत्य परमात्मा है उसका स्मरण करना, उसको याद करना, वो आपका काम है, संसार का काम है, हो गया तो हो गया, रह गया ये गया। इस वास्ते कृपानाथ कृपा करो, सही विचार करो, पूरा सुपद सुना दे भाई। राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री रामसुखदास जी महाराज द्वारा आश्विन कृष्ण चतुर्थी विक्रम संवत 2055 9 सितंबर 1998 को सायं लगभग 4 बजे से हाडा कुटीर वृंदावन में हुआ। राम।